104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Moi boas tardes e benvidos a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM todos os sábados de 6 a 8. Bueno, todos os sábados xa veremos. Pero bueno, que este programiña en galego para todos vosotros. Moitas graciñas por estar desde aí. Damos ya benvida ao noso técnico de control, como a sempre. Continúa sendo Mark Ford. Doi a benvida aos meus contertulios colaboradores, amigos de sempre, Armando. Primeiro as donas, doña Laura. Boas tardes, Xulio. Laura Santos e Armando. Moi boas tardes, Xulio e compañía. Bueno, empezamos con novidades e con azos de facer as cousas dun xeito completamente diferente completamente diferente, non, seguindo a liña do ano pasado, da anterior tempada, conectaremos con Galicia, pero vamos a facer como fan aqueles tan importantes de outras radios diferentes, unha pequena escaleta. Que é o que a pretensión desta... Un pequeno avance. De estas dúas oriñas de radio. Laura, dinos, dinos. Bueno, como siempre, conectaremos con Galicia, con Baixa Limia, ajá, con nuestro correspondiente Xosé Lamela, e invitados, porque cada fin de semana siempre nos sorprende con alguna celebridad de la lengua galega. Claro que sí. Y después también iremos a Rías Baixas, ¿no, Armando? Sí, con Xulio Simón, con Xulio que siempre nos conta historias, pero... Muy interesantes. Bueno, no intermedio intentaremos falar con un presidente dunha entidade, un coro tradicional Cantares do Brión, que coñecín precisamente este ano en Vigo, coñecín o seu director, que se chama Xosé Manuel García Crego, e enviounos un disco recente, non? Que vamos a poñer nada máis empezar este noso programa. Despois seguimos. Que vos parece? Poñemos unha peza calquera. Pois vamos a encetalo cunha peciña. Veña, a primeira peza que despois falaremos del porque ademais ten unha editorial interesante e hai alguén que nos coñecemos e que vostedes nosos ointes tamén o coñecen. Sés. Fixo lle unha introducción interesante. Vamos adiante pois con música de Cantares do Brión. Bueno, que vos pareceu esta primeira peza da coral de Brión? Desde logo, fermosísima. O título do CD é Arruídos. Temos, pois, como convidados especiales, de aquí un bocadiño intentaremos falar con eles. Pero primeiro vamos a conectar con Galicia. Vamos a ir a falar con Xosé Lamela e tamén co seu convidado desta vez, que é unha persona interesante. Xa falaste vos con ele unha vez con esa persona. Eu non puiden falar con ele, xa o coñecedes. Chámase Xosé González Martínez. Exactamente. É director da revista Lingua e Dereito, presidente da Fundación dos Premios da Crítica de Galicia. Sí. O sea, que ten que xa ter unha... El, dende o ano 1979, teño entendido que... nos coñecémolo por Pepe de Borriño, non? Sí. Pero él non está... Pepe de Redondela. De Redondela. Esto de Redondela, exactamente. É director do Servicio de Normalización Lingüística. Está moi enganchado neso da normalización lingüística, tanto é así que ten moitísima relación con varias editoriales, con ir indo, concretamente. Exactamente, é o secretario da Asociación de Amigos do Couto Misto, que te coñeces, colaborador da Enciclopedia Galega Universal, pois tamén traballa na Escola de Administración Pública de Cataluña, dependente da Generalitat, Llengua i Dret. Acordaste de que eso, bueno, pues está muy, traballa e colabora na revista semestral que edita precisamente a Escola de Administración Pública. Tamén está moi relacionado coa Normalización Lingüística e a Asociación de Xuristas Galegos. E é fundador da Fundación Galicia de Empresa, e tamén de outra fundación moi interesante, que é a Fundación Lois Peña Novo. E Lois Peña Novo venlle facendo precisamente varias homenaxes, unha delas foi en Zaranova, e outra, e últimamente, me parece que hai dúas semanas ou así, comentou precisamente Xosé, fixeron a esta homenaxe en Lobios. Sí. E asistiron grandes personalidades, estuveron moitísimo, estuvo Reza, estuvo o presidente do Couto Misto, estuvo Méndez Ferrín, estivo, bueno, moitísima xente. Vamos a intentar poñernos en contacto con él. Primeiro vamos lle dar a benvida, a salutacións ao noso colaborador asiduo semanal. Moi boas tardes, Xosé. Xosé, a ver, parece ser que temos a conexión un poquinho regular. Vamos a... O noso técnico está en todo, seguro. Vamos a verlo. De un momentiño a outro sairá a obra... Vale. Témolo aí. Continuamos falando de Xosé González Martínez. Pois digo vos que él traballaba, polo menos, según o seu currículo, no Concello de Redondela, no Servicio de Normalización Lingüística, uh-huh. Colaborador, xa vos dixen, de varias entidades. A ver, teño entendido que edita a Universidade de Vigo unha revista que se titula Lingua e Dereito. Sí. Y él trabaja en esa... Colabora, ¿no? Sí, colabora en esa revista, ¿no? En esa revista. Pues, ¿qué más cosas puedo hablar de él? Pues que es asesor literario da editorial Ir Indo, que es traductor ao galego dos códigos penais e civils. Mm. Bueno, primero vamos a dar a benvida e a salutación a noso Xosé, como ya se decía antes. Xosé, muy buenas tardes. Hola. Boas tardes. Por fin conseguimos establecer estas conexións tan complicadas. As técnicas últimamente a veces fallannos, non? As maquiniñas non sempre son capaces de obedecer, como é... Sí, bueno. Sí. Hai que darlle un pouco de emoción tamén. Bueno, se me imagino por o que estuve oindo ahora, que está aí Armando, un saludo, Armando. Gracias, bueno, Xosé, igualmente, benvido. Laura, creo que estaba aí a voz deliciosa de Laura. Boas tardes, Xosé. Sí, está algo así... coibida por o feito de que dice que a sinusitis podelle facer un poquinho máis de daño na transmisión cando fala, pero bueno, intentaremos cubrir as dificultades con algún carameliño e outro vasiño de agua. Sí. Hai recursos. Sí. Bueno, eu estaba avanzando e os nosos ointes que hoxe tenemos como contertulio convidado por ti, o que chama Bisaches, a unha persona moi moi relevante. Falaba algo do seu currículum, posto que é fundador de varias fundacións, Fundación Galicia Empresa, Fundación Lois Peñanovo, traductor ao galego dos códigos penais e civils, de moita obra literaria xurídica, editada por varias entidades, pero o máis importante é que nos digas que como persona e amigo debe ser unha eminencia, posto que ademais ademais é secretario do Couto Misto, non? Efectivamente, ya no fai pouco vino aí vestido de con a capa que lle preparou a Adolfo Domínguez, non? A Asociación de Amigos do Couto Misto, non? Efectivamente, está aí pois o secretario evidentemente do Couto Misto. A parte disto, a fundación, o fundador da Fundación Peñalobo, ademais aí en Cataluña, sí, é colaborador dunha revista de Llengua e Dret. Ah, sí, a escola de Escola de Administración Pública. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, que realmente é unha persona que, digamos que, según me contaba outro día, que tivemos unha reunión aquí en Lobio moi interesante, e que é unha eminencia do galego. E esta persoa está traballando aí continuamente, incansablemente, sempre en defensa do galego, e é a salvaguarda que temos. Entonces podemos estar tranquilos que, mientras esté José González Martínez, o galego está protegido, non? Temos aí unha persona que está defendendo, loitando. Bueno, cando veña, pues, veremos xa as iniciativas que está poñendo en marcha, que está continuamente traballando dunha forma incansable. Moi ben, pues vamos a saludarlo, que xa temos outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes. Boa tarde. Xosé, moitas gracias por atendernos e disculpa todas estas molestias que che damos, por lo menos xa a segunda vez que co incomodamos, non? Nada, pero de molestia nada. Falar para os nosos compatriotas en Cataluña sempre un prazer. Benvido. Aí ao outro lado tamén temos a Xosé Lamela, que seguro que... bueno, foi o que nos propuxo ter esta conversa, que, por certo, quizáis veña motivada polos últimos acontecementos que os que tivestes que asisten Lobios, non, Xosé? Pois sí, a mí cadrei con Pepe Lamela, que sempre é un placer estar con ele e poder falar devagariño, porque se hai algo que un ten como norma é poder establecer relación cos amigos, con coñecidos, é poder demoradamente falar sobre algúns asuntos que nos preocupan a todos. E con Pepe Lamela sempre tiven esa posibilidad de facelo, moi grata, por certo. Gracias, eu creo que é unha satisfacción poder falar cunha persona con eminencia, non? Porque realmente sentímonos todos, digamos, admirados de esa labor permanente que tens a defensa de galego, que pois, por exemplo, cando nos pusemos con o teléfono inmediatamente enganchamos temas, non? Non é conversa que poda ser menuda. Está ben. Bueno, falamos entonces, aproveitando o asunto, falamos dese evento tan importante que realizaste precisamente en Lobios, non? Que ben precedido de outros que xa se fixeron noutras vilas de cidades de Galicia, como por exemplo en Celanova tamén, non? Claro, pois estamos a referir, o penso eu, a Luis Soto, non? Sí. Exactamente. Efectivamente, sí. Bueno, pois, pues, como a mí me decía ose Pepe Lamela, Xulio tamén, cando me chamou que teñamos que falar de Luis Soto, para falarmos de Luis Soto precisaríamos moitísimo tempo. Eu teño que decir que Luis Soto para min foi unha revelación cando coñecín, sendo ben novo, eu moi novo, él acababa de chegar do exilio a Galicia. Luis Soto era un personaxe que viña envolveito nunha brétema de prestixio, de mística, mítica, porque de todo había en él, non? Véxame que fora secretario particular de Castelao, que coñecera medio mundo pues na época, estamos a falar da Segunda República e logo no exilio, para min foi pues, o gran mestre, foi esa persoa que tiven a posibilidade de falar horas e horas e horas e moitísimas horas e grazas a el fun tendo unha idea moi nidia de moitísimas partes da historia do noso país e de personaxes singulares dele. Entonces esa homenaxe que se lle fixo a Lois Soto en Lobios foi para relembrar, recordar ou darlle a coñecer moito máis polo miúdo a figura de Lois Soto en Lobios, non? Efectivamente. Lois Soto é un home moi poliédrico, non? Hai o Lois Soto político, hai o Lois Soto que é un dirixente na emigración, e hai un Lois Soto que é o pedagogo. Estamos a falar da Segunda República Española, onde aquel grupo de mestres fixo sair a moitísima xente da ignorancia, situala no contexto histórico no que era necesario transformar un país. E Lois Soto formou parte do máis granado do magisterio español, e nomeadamente do galego. Non en van, ele un dos creadores e tamén foi presidente da Asociación de Traballadores do Ensino en Ourense, que era un sindicato dependente da UGT. Por lo tanto, Lois Soto non é calquera. Lois Soto é un mestre sobranceiro na historia do magisterio galego. Que ademais iniciou a súa etapa como maestro en Quintela de Buscal, que era un Buscal que aquí de Lobios, non? Exacto, estivo aí en Buscalque, nas súas memorias falaba de Buscalque, como era entón Buscalque, aquela anécdota de que el relata moi ben, cando chega a escola ve que hai un neniño que non quere ir á escola porque un mestre non o entendía, era un mestre castelán, entón o mestre, cando el chamaba a unha mariposa bolboreta, o mestre reprendía o dicindolle que non se decía bolboreta, que era unha mariposa. Por lo tanto, o neno non quería ir á escola porque decía que o mestre non o entendía. Chegou Lois Soto ali e convenceu o neniño de ir á escola precisamente porque ele ia a falar de bolboreta, de merlos e de todo aquello que o rapaz coñecía polo seu nome. E seduciu aquel neniño que voltou á escola, porque entón prefería estar traballando no agro e non ir á escola. Eso pasou a min realmente, eh? Eso non é ninguna, eso pode ser unha anécdota, pero a min pasoume realmente. Eu que con 8 anos fun á escola, bueno, mandaron meus pais á escola, pero eu estuve hasta os 8 anos na aldea, en Covelas, concretamente, ali unha aldeiña de Ceranova. Estuve en Cabuela, Mamá Rosa. Eu, cando me mandaron á escola, a primeira semana, eu chegaba a casa chorando, dicía a abuela, a miña Mamá Rosa, e dicía, Mamá Rosa, eu a escola non vou porque eu en vexo ali no dibuxo unha bolboreta e o maestro dame bofetadas porque me di que non é. Eu ben vi ali unha bolboreta e ele dicíame, non é bolboreta. E eu, claro, era o dibuxo da bolboreta para decir mariposa, non? E eu leía bolboreta e ele zascábame, non? E a min deu... Eu uso... Foi real en min, vamos. Quero dicir que non... Espera, si na etapa de Buscalque, pois hai un anedotario, non? Ademais, fai reflexo, por exemplo, na revista Escuela de Trabajo, fai unha referencia, unha idea de Buscalque, que non encontrou nunca ningún neno calzado na escola. En Buscalque? En Buscalque. Carai. Dicía, textualmente, dicía, en Buscalque xa máis entrou na escola un neno calzado. Nin é corriente encontrar con zapatos e socos a ninguna persona maior. E é tal a sociedade e a miseria que pude observar e comprobar que nais con 4 ou 5 fillos non sabían lavar nin lavar a roupa dos críos. Generalmente non cociñaban para preparar os alimentos e facían un menú con pan e bacalao e touciño cru cando ten. Pois este é textualmente directamente de Lois Soto, non? Pois... Bueno, pois ese é unha... Antropoloxía pura de vida que la terra, non? Referencia nun momento determinado de dificultade nos povos, nas aldeas, de casi incomunicación galegas, non? Claro, incomunicación total, porque en Lobios, a quen pertenecía a Buscalque, a única forma de acceder era a través de barca naquela época. ainda menos ou non haber nin sequera o camiño de ferro como por exemplo na parte interior de Galicia, de Ourense ou por ali, non? Non, nin carretera nin, o sea, había unha barca que antigamente estaba forada, bueno, outra historia diferente, non, pero que desa barca dase conta, faise algún antropólogo fai referencias a esa barca de Quintela, de Buscalque, na cual decía que cando levaban os difuntos ao cementerio a través da barca, evidentemente, puñanlle pan para cruzar o Jordán, decía. Caray. Coli. O sea, de esto pues, José... Este foi o escenario de que se encontrou ali Luis Soto en Buscalque. De José terá moitísima documentación e aportou precisamente na conferencia, seguro que moitísima documentación, non? Sí, porque Luis Soto era un gran observador, facía observacións moi atinadas dunha realidade que era miserenta, que era casi medieval. Uh-huh. E cando pronuncia a palabra medievo, sempre digo, teño unha filla de 27 anos, e digo, oye, ti non sabes que eu vivín os extractores da Idade Media. Porque para ela, mirá, un carro de vacas, tal e como os tiñan os romanos, que para nós era fundamental, parece que extrañísimo que todo o mundo nas casas tivera un carro de vacas. Sí, porque ela non máis que sabe de coches. Claro. Os que andamos na década dos 60, vivimos un salto cualitativo impresionante, porque pasamos da Idade Media, sin pasar pola moderna, á contemporánea. Sí, desde logo. Sí. Claro, Luis Soto prácticamente nas súas memorias describe Buscalque, Penosiño, Sondestivo, Mondariz Balneario, ou digo Mondariz de arriba, describe o ambiente tal e como era, e era realmente chamativo, porque era situarse na Idade Media. No, hai situacións, eu vivinas, concretamente, non sei, Xosé tamén, para nós que temos esa idade que dice Xosé, pero a Lamela creo que naquela época sí que había moitísimas, non? É Lamela? Moitísimas situacións, sí. casi medievais. Sí, sí, no, todavía se conservan restos que se van disipando, non, pero que tamén se perde unha profunda enorme de cultura, esa cultura tradicional que nos trouxe hasta nosos días. E foi nos que deron lugar a este que sea un paraíso da naturaleza, isto que todavía se conserve, pois con esa imbricación, esa fusión que había entre a naturaleza e a persona mismo, non? E deron lugar a estes parques nacionales, parques naturales que por aí se conservan de unha forma especial, non? Bueno, en o ambiente lingüístico e literario, Xosé, pois seguro que nos pode dar moitísimas... Pois na mesma orilla do río Limia, donde estuvo Luis Soto Fernández, na mesma orilla do río, pouco máis arriba, pois no ano 1936 hubo un acontecimento que hoxe tamén tendremos que referir, que foi o do fusilamento do Roberto Blanco Torres. Ah, que hoxe... Que sucedeu tal día como hoxe, non tal día como onte. Onte, sí. No ano 36, sí. Carai, bastantes efemérides temos que ir relembrando aquí na nosa radio últimamente. Sí. Cousas que daquela... Bueno, outra persona relevante dentro da zona, non? Xunto con moitísimos máis, con Xocas e outros moitos que aínda hoxe fan que a nosa lingua e outras cousas se poidan ir conservando. Eu creo que Luis Soto, Pepe Velo, Celso Emilio Ferreiro, que son loitadores con moitos aspectos en común, non? Coincidentes no tempo tamén, non? No sé, sí, que pode informar... Acaba de apuntar un nome que para min é moi engallolante, que é Pepe Velo. Pepe Velo é un gran desconhecido aínda para moitísimas xeracións que hoxe están pois nos 60 anos. Hai moitísima xente que desconhece a historia de Galicia. E nomeadamente, quen foi Pepe Velo? Porque Pepe Velo, aparte de ser un excelente poeta, ter sido secretario xeral da Federación das Mocedades Galeguistas en Celanova, Pepe Velo é un personaxe de proxección internacional. cando nunca se fixera ninguna acción armada, pero destas que tivera transición proxección internacional, Pepe Velo foi o home que deseñou o secuestro dun transatlántico, o Santa María, Santa María, que ele bautiza Santa Liberdade. Sí, sí, o salvado, efectivamente. É capaz de secuestrar un barco, deseñar quen deben ser os que os acompañen, a tripleta, Pepe Velo, que tiña o seudónimo de Carlos Xunqueira Danvía, José Fernández, que tiña o seudónimo de comandante Sotomayor, é un señor singularísimo que andaba por ali, que durante o secuestro dedicouse a cortexar unha marquesa que ia no barco, un tal Galván. Sí, Galván. Sí, durante o secuestro, este señor desapareceu das operacións de mando e é que estaba cortexando unha marquesa mentre o barco estaba secuestrado en alta mar. Sí, o que ocorre que a xente asocia o Santa María Galbao, e hai que explicarlo por qué. Porque cando, segundo o delito internacional, se uns que non son nacionais secuestran un barco de outra nación, ese é un acto de piratería. Entón, Pepe Velo, que sabía destas cousas, fixo cargar a operación en Galbao, que era portugués, polo tanto non era un acto de piratería. Pero o pirata realmente era Galbao, no sentido peyorativo da palabra, porque foi un home que estaba contra o réxime portugués de entón, porque era un señorito, un aristócrata militar, e foi pues, deostado por Salazar, e entón tivo a despeito a actitude de ser antisalazarista, pero en realidad era un antisalazarismo de conveniencia. Realmente quen deseña esa operación do secuestro, o primeiro secuestro, porque acordaramos que nos estamos hoy tanto que na época dos 70 houve outro secuestro famoso, que era o buque Achille Lauro, non? Bueno, pois a cantón non houve unha operación militar da envergadura do secuestro do Santa María. Eso fai un señor que se chama Pepe Velo, desde La Nova. Sí, además poeta. Poeta, moi bo poeta, por certo, que estivo Pepe que nos pode contar, casi lle cedo a palabra, que nos conte como Carmen Penín, alguén do Couto Misto, musicou uns poemas de Pepe. Que foi o que escoitaste na homenaxe, non? Sí. Efectivamente, que foi... Para mí foi un descubrimiento espectacular porque eu reconozco a miña ignorancia de non conhecer a Carmen Penín a Carmen. Hasta aquel momento, claro. Claro, pois Carmen... E iso que... Sí. Perdón, que Carmen xa tiñamos nos... Sí. Na nosa discografía, posto que nos enviara pois musicadas as obras do homenaxeado precisamente deste ano das Letras Galegas, que fixo yo un traballo moi interesante... É moi bonito, tiñamos pendente falar con ela pois cousas que tiña previsto realizar no mes, o sea, no verao, algúns concertos con CEA incluída. Bueno, pois está na nosa axenda. Poderemos falar con ela. Pero precisamente a súa voz é unha voz moi cuidada, non solamente porque provén do lirismo, o sea, a súa formación básica é lírica, non? E entonces pois, lógico, para nós foi un descubrimento extraordinario. E acompañamento... Ademais, eu falei con ele, quando eu falei de Radio Cornella, dixe, pero sou un amigo de Xulio, da Radio. Claro. Pois sí. Si nos bueno, gabámonos, é un orgullo para nós pois, ter a personaxes tan importantes, non somente como Carmen, sino como vos mesmos, non? Exactamente. Que nos temos que gabar deso. Bueno, continuamos. Continuando con Luis Soto, pois, el refuxiouse en Vilanova, escondeuse en Vilanova dos Infantes, disfrazado de crego. Estou falando de anedotario despois, sí. Eso que máis profundidade. Sí. É correcto, non? Sí. O derradeiro destino que tivo como mestre foi en Mondariz. E dali, no ano 36, Hay que decir que él ya salvó a vida a Eijo Garay, aquel cardeal galego que estaba en Madrid, que nos primeiros momentos do alzamento nacional del fuxiu, era un home adicto aos sublevados, e fuxiu de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues él era, Luis Otto era presidente do Frente Popular, entón estaban en armas, en Montariz, na zona do condado, uh-huh. e fixeron un control de dos poucos coches que pasaban. Chegou o coche, un coche moi luxoso daquelas, de propio dun bispo, dun cardeal, e deron yo alto ali, e quixeron matalo ali os milicianos. Luis Otto interviu para que non se matase e deixaran pasar a ese señor que despois, cando triunfou el alzamiento nacional, tan deplorable conduta tivo nos anos 40 e seguintes, ¿no? Porque foi un dos bispos de máis exaltados profranquistas que houve. Pois ese señor puido ser un exaltado profranquista porque Luis Otto non era unha persoa disposta a cortar polo sangue, senón que era un home de diálogo. Uh-huh. Efectivamente, Luis Otto en Montariz, no ano 36, ten que fuxir, e consiguen leválo polos montes ata Celanova vestido de frade franciscano. Ao chegar a Vila Nova, agochouse nunha casa, mese algo ali, hasta que puido ser trasladado ata Tourén. Que é a terra de Laura. Sí, de Montalegre. Está ao lado. Está ao lado. Ali hai pouco no Brán, como sabe Pepe Lamela, fixémoslle un homenaxe a todos os veciños que deran a cubillo, porque Luis Otto na súa memoria decía: chegamos a estar hasta ali máis fuxidos que habitantes tiña freguesía. Home, lógicamente era un sitio bastante esquecido dentro da situación xeográfica en aquel momento, non? E que Touren ten unhas peculiaridades especiales que sirve de refugio moitas veces, como sucedeu con o cardenal Quevedo. Se foi refugiar aí e chegou a ser sede episcopal de Ourense. A población tan pequena de Touren, pois era onde iban todo o clero a visitar o obispo, non? Como lle correspondía, pois, por a labores episcopales. E a razón de que estaba ali, porque ao ser exilado o cardenal Quevedo, foise a unha porción de terra que civilmente ou eclesiásticamente pertenecía a España, en cambio, administrativamente, pertenecía a Portugal. E entonces se encaixaba perfectamente. Era da xurisdición religiosa de Buspado do Ourense. Do Buspado do Ourense, claro. O sello que estaba exiliado... A sede episcopal estuvo en Touren. Estaba exiliado no seu propio territorio. Efectivamente. Sí. Caray. Caray. Bueno, pues este asiliado na súa propia terra. Sí, que esto en la hora pues tengo el día al alcance cuando está de vacaciones. Sí, voy bastante. Tengo el día al lado, ¿no? Sí, está nada, voy andando y todo. Ah, pero es que tienes de Couto Misto, loco. De Randín. Contro. Oye, pero los dourenses están por todos los lados, ¿no? Sí. Qué sí. Bárbaro. Facemos como os de Vigo. No. Oye, ¿qué? Ellos no son de Vigo, son de Teis. Vale. Esa é unha precisión moi importante, ¿eh? Teis Lavadores era o concello máis grande de España. É unha cousa moi importante. Además, porque somos de Teis, decimos moitas veces, vou a Vigo. E chamalle atención a xente, ¿no? Claro. Non, moita xe mala atención porque resulta que dicen que o concello de Vigo está composto por ourensars e algúns vigueses. Home, o 60% do censo é do Ourense. Por eso. Por lo tanto, está moi ben a precisión esa de ser de Teis. O Concello de Vigo, Casanes, créase no ano 1941, anexionando a Teis Lavadores e o Concello de Bouzas. O Concello de Vigo era insignificante, era un sitio, un concello para entendérmonos como podía ser Montariz, pequeno, sí. O anexionarse Teis Lavadores e Bouzas, fixo un concello grandísimo, claro. Pero Vigo era un concello pequeniño, que era o que está o epicentro na Porta do Sol a tomar sí, un pouco máis. Un olivo que había ali no medio nada bueno. máis. ¿No? sí. Bueno, nada, bueno, unha hortiña pues, das verdas. Sí. Pois estaba ali en Touren, entonces o Luis Soto, Luis Soto. A la fronto o profesor Manuel Barros, que tanto fixeron por os confusión do terror de aquí de España, non? Yo sé. Non sei se nos escoita. Sí, José. Sí, eu escoito. Que estaba falando de Manuel Barros, porque tiño un artigo de Luis Soto Vieiros da Memoria, publicado por ti. Sí. Entón, foi referencia a Manuel Barros de Touré, non? O profesor que estaba refuxando. Sí. Manuel Barros era un mestre de escola de Touré, masón, republicano, como dicía Luis Soto, amigo dos republicanos españoles. Él foi o home que non só resolveu o problema da cubillos fuxidos ali, senón que resolveulles o problema da fuxida dali ata Porto, onde él conseguía, a través do Socorro Roxo, que esta xente puidera embarcar e marchar ao exilio. É curioso que don Manuel Barros, este home que deixou unha pegada moi grande na memoria da xente de Touren, morreu tolo. É unha anécdota, non? E morreu tolo porque na súa casa escola, na corte, había unhas granadas enterradas da Guerra Civil Española. E os nenos chegaron ali á corte, anduveron enredando e estourou. Vaya. E morreron dous nenos. Caray. E foi tal o cargo de conciencia de don Manuel Barros que se entoleceu e suicidouse. Caray. Sí, chegou a desquiciarse co acontecemento tan desagradable que ocorrera na súa casa, non? E alá, en 1999, homenaxeamos a don Manuel Barros González, nun acto que celebráramos coa Universidade do Alto Miño para unha xornada sobre o culto mixto, e colocamos unha placa ali na casa que fora a escola, non? Lembrando a don Manuel González. E diredes vos por que fostes ali. Bueno, pois polo que dixen ao comezo, eu teño unha gran relación con Luis Soto que me iba dicindo algún día vería que facerlle unha homenaxe a aquel mestre dali. E efectivamente, eu cando tiven oportunidade, fixenlle homenaxe ao mestre. Algún día, dicíame, habría que facerlle unha homenaxe a todos os veciños dali polo que fixeron. E eu promoví unha homenaxe, hai pouco, aos veciños de Turei. Muy ben. Bueno, don José González Martínez está en moitísimas homenaxes e moitísimas en grandes eventos e fundacións. A verdade é que teremos que buscar outro momento para poder intentar porque quedan pendientes máis temas, Moitísimos máis temas, sí, non? O da lingua, por exemplo, que ten tanta non entramos como se dice, ioticismo ahora, non? Porque... Ioticismo e ioticismo, sí. A verdade é que sí. Bueno, eso está provocado, e eu coincido con un artigo que leí precisamente de don José, con respecto a bueno, parece a min que algúns semipolíticos e políticos pues, utilizan o I en pago de E. Sí, o tema do I, este I reiterante que aguillou aos ouvidos a quen o escoita, é un ideograma dunha ideoloxía determinada, non? Para marcar a súa denominación de orixe. De tal maneira que cando nos escoitamos alguén que fala cuí, podemos sin equivocarnos decir este señor é de tal partido político. Sí, achegado moi perto a tal. Sí, exacto. Sí. Por qué? Porque son uns verdadeiros e ignorantes. Tamén. Esa ignorancia que os leva a utilizar reiterativamente o I no canto do E. E iso que significa? Significa mancar o sistema vogálico galego, que é de 7 vogais, como sabedes vós. Sí. Eles, polo uso reiterativo, reducen a 6. Uh-huh. O I, calquera persoa iletrada desta nosa Galicia, sabe cando hai que utilizalo, que sí. É diante dun abogado. Home, claro. Isto é estuto, sí. Pero que non se pode decir pan e cebolas. Pan e cebolas, pan y leite. Sí, claro, sí, sí, sí, estas cousas son tan, tan chamativas. Evidentes, ¿no? Ademais. Claro, é un atentado contra un patrimonio cultural lingüístico deste sí, país. Sí, sí. Aqueles que din defender a causa galega teñen no seu seo a xente que atenta contra o patrimonio fundamental, o patrimonio lingüístico deste país. Que non estudian, que non leen como teñen que ler. Ademais, fai un atentado contra a Real Academia Galega. Tamén. Sí, Pepe, o asunto é que na Academia hai dous ou tres que eu coñezo académicos que utilizan o IS. Sí. Porque pasaron por la Mariña, o mellor, Pásmate. Sí. Porque aparecen, pasan por el hiporocarón da Mariña e son capaces de contagiarse, perden. El hipo Sancares tamén. No quero poñer nomes para non levantar aquí, sí. Pero sí, son personaxes coñecidos que falan por Luí. Sí. Ah. Bueno, non temos... Eu quería facer simplemente referencia a algo, se falei con Xulio Simón Rúa, dice mil que no... Na Libna Costa da Morte, nun sitio no pueblo del, que hai un epitafio, e isto digo por esa labor de facer que os cementerios leven os epitafios en galego, non? Sí. Unha labor que tamén que leva aí. Uh-huh. Encontrou un epitafio que é moi curioso, non? Sí. Dice así: aquí xace panza arriba o cazote de fun fría como lle agradou estar toda a vida. O cazote a quen eu coñecín, por certo. Así existe todo isto. Eu coñecín. Claro. Sí. Coñecín o cazote, un gran sentido do humor, el mesmo redateu esa lápida. Claro. Que tiveron que colocar ali os seus sobrinhos, ¿no? Sí. É unha cousa tremenda. Teño a gravada aquí na memoria deste móvil, no que estou, do que estou a falar. Ajá, moi ben. Sí, a mágoa é que o cazote redactou na en galego, pero moitos veciños del fixeron lápidas solemnes en castelán. Eso sí que é lamentable. Bueno. Quedámonos que anécdota do cazote, porque fixo este pareado. Muy pero bien. Hai outros que non fixeron pareado, se fixeron realmente o ridículo histórico, que foi de permitir que a súa memoria de galego falantes se preserve para sempre, para escarnio, en castelán. Vaya, sí. Este é un problema grave do país. Mirai, os antropólogos din que hai dous tipos de parroquias en Galicia, a dos vivos, que é galego falante, e a parroquia dos mortos, que é castelán falante. Exactamente, sí, señor. É dicir, que tan pronto como un galego morre, nese momento, él, porque non testou dicindo que quería, como quería que o recordasen, e os seus fillos inmediatamente pasa o esquecemento en castelán, con unha lápida. Cando un vai a un cemiterio e mira como unha señora maior está limpando unha lápida en riba dun esqueiro, e con unha nena pequena debaixo, ou unha filla que lle di: tráeme aquí a nena a auga para a lápida. E está limpando unha lápida que dice: menganito de tal, tu mujer, hijos y nietos, no te olvidan. Está limpando unha lápida en castelán cando ela está falando con nenos en galego. En galego. Sí. É unha mágoa, é unha lástima. Pois destes son temas que temos que deixar aí para continuar desarrollando noutros programas. Noutros programas, en outras ocasións. Agradecemoslle moitísimo tanto aos dous xosés a súa colaboración e participación neste primeiro programa desta tempada 2014-2015 que bueno, pois volveremos a empregar para que nos poidan ilustrar como fixeron hoxe, non? Sí. Hombre, sería... Agradecemos xo moito, Xosé. Moitas gracias a vos, o Gallá, todos os galegos de Cataluña, que eu sei que hai moita xente de Lugo, da Fonsagrada, aí. De Navia de Suarna. Cando morre alguén, por favor, non enterren a memoria en castelán. Claro que non. O cando menos que poñan como aquel famoso... Perdone que non me levante, ¿no? Exactamente. Perdón que non me levante. Groucho más. O groucho, non? Sí. Non, bueno. Que teñen que facer como fixo don Álvaro Cunqueiro. Aquí xace quen quixo para Galicia mil primaveras máis. Aí tamén. Calquera o persoa galego podía por ali, aquí está, minganito, a señora tal, que sempre foi galega, e que morreu con toda a dignidade do mundo. Punto. Ajá. Moi ben, moi ben. E non trabucar os apellidos, cousas sí, desas, tío. Moitas cousas das que teremos que falar. Agradecemosche moitísimo, Xosé. A vos. Hasta outra ocasión. Hasta... Deica outra. Pepe, Lamela. Vale, pues, hasta a próxima semana. Unha aperta moi grande. Bueno, a próxima semana... Lamela que vaya preparando magosto, ahora en sí, Londres. Eso es verdad. Eso ya reclamaremos, muy bien. Estamos recogiendo a castaña. Muy bien. Que vaya ya soltando que están los castaños, las castañas en la sazón. Muy bien. Efectivamente. Hasta otro momento, José. Hasta otra. Venga, una aperta. Despedimos a nuestros contertulios con música de Cantares de Brión. Vamos a la. Yeah.